escuchar a la montaña zapatista. Todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Έτσι με έκο η τελευταία λέξη του κουπλέ, του τραγουδιού, solidaridad και τα λοιπά. Αλληλεγγύη είναι μια ωραία λέξη, την ψάχνουμε, την αναζητούμε και αν δεν τη βρούμε εμείς θα μας βρει αυτή σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει κάτι σε αυτόν τον τόπο έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μέρα με την ημέρα, αν δεν υπάρξει αλληλεγγύη από αυτούς που πρέπει προς αυτούς που πρέπει. Όχι γενικώς και αορίστως, η αλληλεγγύη δεν είναι φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη δεν είναι ενοχή που νιώθουμε μέσα μας και θέλουμε να την εκφράσουμε. Η αλληλεγγύη είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ αναγκαίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει αλλιώς η κοινωνία ή κομμάτι της κοινωνίας χωρίς αυτήν. Όπως ξέρετε από σήμερα το πρωί, το κράτος λειτουργήσε. Αυτό το ελληνικό κράτος που δεν μπορεί να λειτουργήσει σε βασικά πράγματα, παράδειγμα να πιάσει τους φοροφυγάδες που κλέβουν και τους ξέρουμε ποιοι είναι και συναγελάζονται με τους υπουργούς, τους γραμματείς, τους βουλευτές. Τους γνωστούς υπουργούς, τους γνωστούς γραμματείς και τους γνωστούς βουλευτές. Αυτό λοιπόν το κράτος που δεν μπορεί να λειτουργήσει τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, όπως λένε, σήμερα το πρωί έστειλε τα ΜΑΤ, αυτό το κάνει πάντα καλά, όταν πρόκειται για εργαζόμενους και όταν πρόκειται για ΜΑΤ. Δυνάμεις καταστολής λειτουργούν πάντα στην εντέλεια, είναι εξοπλισμένοι, εκεί δεν υπάρχει κρίση. Υπάρχει ηθικό, ακμαιότατο, έστειλε λοιπόν κατά εργαζομένων τα ΜΑΤ για να μείνει μια επιχείρηση, όπως λένε αυτοί, όλη αυτή η πλευρά, ανοιχτή. Να ανοίξει μάλλον και να πάνε εκεί να δουλέψουν αυτοί που θέλουν να δουλέψουν, να λειτουργήσει το εργοστάσιο κτλ. Κτλ. Και από το πρωί, στο δημόσιο λόγο, τηλεοράσεις, κοινωνικά δίκτυα, στο Twitter, στο Facebook υπάρχουν απόψεις, διάλογοι έντονοι βουλευτών, κυβερνητικών και λοιπόν δυνάμενο, καθένας ανακυκλώνει τις απόψεις του, αυτά που πιστεύει, είναι λογικό. Δεν ξέρω, πολλοί λένε το δίκαιο είναι και από εδώ και από εκεί, ή το δίκαιο είναι μόνο από τη μία πλευρά. Ξέρω ότι δίκαια ήταν τα αιτήματα των εργαζομένων εκεί. Διότι δεν ήθελαν να δουλεύουν 4 ώρες τη μέρα. Αυτό ήταν το θέμα. Αυτή ήταν η πρόταση που τους είχε γίνει. Και δεν ήθελαν να παίρνουν 450 ευρώ το μήνα, ενώ έπαιρναν πριν 800 και πάνω. Αυτό είναι δίκαιο. Αν είναι παράνομο, αν είναι αντιδιοντολογικό, αν είναι μη νόμιμο, αν είναι νόμιμο, αυτό μου είναι αδιάφορο προσωπικώς. Φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς. Έκαναν μια προσπάθεια ηρωική που μένει ως τέτοια. Είτε ανοίξει το εργοστάσιο, είτε κλείσει το εργοστάσιο, η πράξη και τα όσα έγιναν στη Χαλιβουργία μένουν και μένουν για όλους μας και θα τα βρούμε μπροστά μας όλοι οι υπόλοιποι, διότι αυτό είναι το παράξενο των εποχών. Αν κάποιος χάσει εκεί, χάνουμε όλοι μαζί παντού. Αν κάποιος κερδίσει εκεί, κερδίζουμε αρκετοί σε αρκετές γωνιές. Είναι η τελευταία μέρα για μας εδώ σήμερα, λόγω του ότι διακόπτουμε για τις διακοπές. Θα επανέλθουμε 3 Σεπτέμβρη, θα σας τα πούμε αυτά. Θα υπάρχουν ηχογραφημένες εκπομπές, δηλαδή κάτι από ελληνοφρένεια θα το έχετε στο ραδιόφωνο και κάτι από ελληνοφρένεια στη ζωή από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Έχουμε πολλά να πούμε και για τη Χαλιβουργία. Εμείς είχαμε ταχθεί εδώ υπέρ των εργαζομένων, δεν το μετανιώνουμε σε καμία περίπτωση. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που νίκησαν και δεν το λέω έτσι για να ακούγεται, επειδή υπάρχει μια τάση στο δημόσιο λόγο να λέμε μόνο τα καλά και να μην φωτίζουμε ή να τα βλέπουμε ντε και καλά αισιόδοξα τα πράγματα. Αισιόδοξος δεν είμαι και τόσο με αυτά που βλέπω, αλλά όμως όλη αυτή η ιστορία, 263 μέρες, 9 μήνες, να προσπαθήσουν οι άνθρωποι εκεί να κρατήσουν τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια. Γιατί δουλειά με σκλαβιά υπάρχει παντού γύρω και από ό,τι φαίνεται θα είναι καθολικό το φαινόμενο οπουδήποτε υπάρχει δουλειά. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο, δεν θα έχει δουλειά. Το άλλο που θα έχει θα είναι με συνθήκες γαλέρας, θέλετε να το πείτε, σκλαβιάς, μεσαίων, να διαλέξετε όποια λέξη θέλετε, βάλτε την, ταιριάζει απόλυτα. Γιατί εκεί το πάνε σε μισθούς 300-400 και με τις αριστεράς του κουβέλι την υπογραφή πια, φαντάζομαι και με τα σημερινά δεν θα έχει καμία αντίρρηση, με τα δακρυγόνα κατά εργαζομένων και με την πολύ έτσι γρήγορη επέμβαση των δυνάμεων του κράτους και την άμεση επέμβαση ώστε να λειτουργήσει ένα εργοστάσιο. Και με αυτά και με αυτά δεν κατεγράφει στο ιστορικό της αριστεράς, όπως εδώ και 15-20 μέρες όλοι το έλεγαν, αρκετοί το έλεγαν, ότι θα κλείσει ένα εργοστάσιο ακόμα. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε εργοστάσιο που έκλεισε η αριστερά. Το προνόμιο ανήκει στη δεξιά, στο Πασόκ, στον Κουβέλη, στο Λάος που ήταν πρωτήτερα στην κυβέρνηση, που κλείνουν κατά χιλιάδες εργοστάσια επιχειρήσεις το μήνα. Όντως η αριστερά ήταν ανίκανη να καταφέρει να κλείσει μια επιχείρηση, δεν το κατάφεραν και το πάλεψε όπως λένε όλοι. Αλλά αυτό το μοναδικό ταλέντο το έχει το έχουν οι κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο που δημιουργούν εκατομμύρια ανέργους συνεχώς, εκατομμύρια υποαπασχολούμενους, εκατομμύρια δυστυχισμένους σε αυτόν τον τόπο και βέβαια κλειστά λουκέτα, κλειστά εργοστάσια, κλειστές επιχειρήσεις, ξεπουλημένες επιχειρήσεις για τις κρατικές πια και μια ωραία κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μαζί. Χωρίς να ξεχνάμε τι γίνεται σήμερα, ο νους μας είναι και στο ότι θα σταματήσουμε. Είναι λογικό, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, είχε πάρα πολλά γεγονότα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι λογικό σε τέτοιες δουλειές να υπάρχει μια αποφόρτιση, να λείπουμε, να λείπετε, καταλάβατε. Έτσι κι αλλιώς είναι και δικαίωμα ακόμη αυτό, η διακοπή της εργασίας. Οπότε όσο υπάρχει αυτό το δικαίωμα, θα κάνουμε την χρήση όπως πρέπει. Πήρα να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, απαγγέλλοντας δύο στίχους από την καινούργια ποιητική συλλογή του Αντώνη Σαμαρά. Α, ωραία. Λέγεται η συλλογή «Τα κεράσια». Λένε λοιπόν οι στίχοι. Τα κεράσια από το κέρασμα είναι. Κερνάω συντάξεις, κερνάω μισθούς ή καμία σχέση. Από τα κεράσια που τρώμε, το κεράσιο. Α, ωραία. Λέει λοιπόν, απευθυνόμενο μάλλον σε εμάς όλους τους χαχόλους. Βλέπετε εκείνο το βουνό που βγάζει το κεράσι. Ο πούτος μου στον κόλο σας ελπίζω να γεράσει. Καλό καλοκαίρι. Έχουμε και δύο τραγούδια αγαπημένα σήμερα. Ένα είναι τον Εσκάπε, ισπανικό με αυτό που ξεκινήσαμε, και το άλλο το αγαπήσαμε αυτή τη χρονιά και το αναδείξαμε. Νομίζω αρέσει και σε εσάς. Εμβατήριο του Κόκκινου Στρατού. Κάτι πάρα πολύ επίκαιρο. Βλέπω εδώ μηνύματα ακροατών που άλλοι λένε νικήσαμε, άλλοι χάσαμε. Θα το πούμε άλλη μια φορά. Αυτά τα θέματα δεν είναι θέμα ήττας ή νίκης. Αν το προσεγγίσει κανείς με την γνωστή οπαδική χουλιγκανική διάθεση, μπορεί σήμερα να χάσει κάποιος, μπορεί αύριο να κερδίσει κάποιος άλλος. Δεν παίζονται έτσι αυτά. Μια απάντηση μπορεί να υπάρχει σε όλα αυτά. Ο εμφύλιος χάθηκε, αλλά η πολιτιστική και η γενικότερη υπεροχή ήταν στις δυνάμεις των ηττημένων στρατιωτικά. Δεν έχουν νόημα, θέλω να πω όλα αυτά, κρίνονται αλλιώς. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτεί αυτός ο λαός, όσο και να θέλουν αυτοί που πανηγυρίζουν σήμερα, πολύ γνωστά μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι, αφαιρέγγυοι πλήρως και καταγέλαστοι στην κοινωνία, ευτυχώς. Όσο και να θέλουν λοιπόν όλοι αυτοί και όσο και αν πανηγυρίζουν. Δεν κρίνονται έτσι τα θέματα και δεν υπάρχει περίπτωση εργαζόμενος να μάθει να ζει με 300 ευρώ. Μπορεί προσωρινά να το δεχτεί, να το δέχεται γιατί φοβάται, γιατί δεν θέλει σε αυτή τη φάση να τα τεινάξει όλα στον αέρα, αλλά δεν θα γίνει διαφορετικά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διαφορετικά. Χαρείτε την προσωρινή νίκη, αν είναι τέτοια, κατά τη γνώμη μου δεν είναι καν το να ανοίγει μια επιχείρηση μετά από όλο αυτό το κύμα αλληλεγγύης εντός και εκτός Ελλάδας, γιατί είχε πάρει διαστάσεις ευρωπαϊκές, δεν λέει τίποτα απολύτως. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ούτε η δημοκρατία, ούτε αυτή είναι η κοινωνική συνένεση που χρειάζονται τα μέτρα και η δύσκολη στιγμή που περνάει η χώρα, ούτε έτσι νομιμοποιείται τίποτα απολύτως. Και δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί στο μυαλό κανενός η αδικία. Οπότε πάντα τα αιτήματα αυτά θα είναι επίκαιρα όσο δεν πάει, και από Σεπτέμβρη που θα ξαναπιάσουμε το νήμα, και από αύριο, γιατί οι περισσότεροι δεν θα φύγουν και διακόπες, δεν σταματάει κάτι σε καμία περίπτωση. Μια ανάπαυλα μιας-δυο εβδομάδων για τον καθένα δεν είναι σταμάτημα. Ίσα-ίσα και μια ευκαιρία για περισυλλογή για το που πηγαίνει ο ίδιος, ο τόπος, τα παραμύθια που του τάζουν, τα παραμύθια που του λένε και οι ψευδεστήσεις που τον μαστιγώνουν στο κεφάλι του μέσα και έξω, και δεν μπορεί να κάνει το μισό βήμα που απαιτείται. Γιατί μισό βήμα απαιτείται, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Είναι σήμερα είναι τιμητική σου γουράκινα. Το παίρνει άδεια από Δευτέρα. Παλιοπρεσβέμπορα και εμεί τι ακούμε τώρα, ρε μαλάκα. Να κάνει κανένα ποτπουρί. Όχι, θα ακούτε εμά σε επανάληψη. Και εγώ δεν θα ακούω τη φωνή μου τώρα δύο μήνε, τρει που θα λείπει, ρε μαλάκα. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Με λένε ψωνάρα η κόρη μου εδώ πέρα, η πεθερά μου. Σωστό, και τώρα θα έχει ποιο να σε λέει ψώνια. Να σου πω, πήρα να σου πω καλέ διακοπέ. Να σε καλά. Και επίση να κάνω και μια δωρεάν διαφήμιση μέσω του σταθμού σα. Πε στου ακροατέ μα και του άλλου ότι έχω αποθηκεύσει κουτάκια βαζελίνη σε μεγάλο μέγεθος. Να ετοιμάσουν το κολαράκι τους για τις πούτες που έρχονται από Σεπτέμβρη μαζί με τις φέντα. Α, του τα λερ! Α, του τα λερ! Bye. Αποστολαρά. Έλα, φιλέ. Και εγώ νόμιζα ότι ξεκίνησε πρόωρα τι διακοπέ σου, λέει δεν το σηκώνει. Όχι, δεν είμαι πρόωρο. Δουλειά πολλά. Καλέ διακοπέ σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι. Είτε σε αυτού που θα πάνε διακοπέ, είτε σε αυτού που θα μείνουν στη δουλειά και θα παίζουν. Και τώρα, είτε στι παραλίε θα είναι, είτε θα παίζουν στη δουλειά, να καθίσουν κάτω και να σκεφτούν τι χαζομάρα κάνανε με την ψήφο του. Να δουν και αυτά που κάνουν οι μαϊμού αντιμνημονιακοί και αυτά που θα μα κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την κατάργηση του μνημονίου. Και αφού δεν διόρθωσαν την ψήφο του, τουλάχιστον να μα βοηθήσουν να διορθώσουν και τι ζωέ του και τη χώρα μα. Άντε, να είσαι καλά. Ας το ελπίσουμε ότι θα συμβεί κάτι από όλα αυτά που είπε ο Κροατής. Ένα από τα μηνύματα που στέλνουν για το κλείσιμο των γραφείων του Α στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν το έχετε μάθει, ανακοινώθηκε το κλείσιμο των γραφείων του Α, του καναλιού στην Θεσσαλονίκη. Μένουν εκτός 22 εργαζόμενοι. Να πεις, λέει, στον κόσμο ότι δεν φταίει το πάμε, δεν υπήρχε πάμε εκεί ούτε οι εργαζόμενοι. Αυτά είναι αυτονόητα. Νομίζω και αυτοί που λένε, που ισχυρίζονται τέτοια παραμύθια, ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Απλά βρίσκουν αφορμές να πούν αυτά που πρέπει να πούνε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτοί που είναι να αγωνίζονται θα αγωνίζονται. Αυτοί που είναι να διεκδικούν θα διεκδικούν. Δεν πάνε να λέει όποιος θέλει οτιδήποτε. Άλλες και άλλες εποχές δεν σταμάτησαν αυτά που υπήρχαν όπλα απέναντι και άρματα μάχης. Θα σταματήσουν τώρα που έχουμε και πολύ χαλαρούς υπουργούς και πολύ διασκεδαστικούς υπουργούς. Ακόμη και έναν αριστερό στην κυβέρνηση, όπως είναι ο Φώτης Κουβέλης. Εμείς, όπως είπαμε, σήμερα σταματάμε. Γιατί το λέμε αυτό? Για να μην χάσουμε το ραντεβού του Σεπτέμβρη. Γιώργος Παπανδρέου. Και εκείνο το μάθες μισό. Εγώ Γιώργος. Μα συλλαβίζεις τα όνειρά σου. Αντιστάσετε στο Άργος και στο οροπέδιο Αχλωτοχωρίου. Στο Άργος και στο χιονοδικό κέντρο στο Λαϊλιά. Θα σε ξαναδώ στους μπαξέδες. Αρχίσαμε. Χρήστο Σεπτέμβρη να περνά. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Και τσικουδιά. Σε ένα σουβλατζίδικο. Τα παλικάρια. Για με την καλή έννοια. Τα παλικάρια να κερνά. Μια σειρά φόρων. Θα σε ξαναβρω. Στα χαράτσια και τους φόρους. Χρήστο Σεπτέμβρη να περνά. Και τσικουδιά στου καφενέδε. Τα παλικάρια. Δεν αντέχω. Τα παλικάρια να γερνά. Είναι πάρα πολύ. Το γνωστό ιστορικό τραγούδι, εμβληματικό τραγούδι, με νέους στίχους. Νομίζω ταιριάζουν περισσότερο και αποδίδουν την πραγματικότητα καλύτερα. Τηλέφωνο παίρνετε να ευχηθείτε ή να πείτε οτιδήποτε στον Αποστόλη 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και κινητό, όποιος θέλει, γράφουμε real και non, το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει τον ήχο, έχουμε και διαφημίσεις, αλλά όχι μόνο αυτές. Χαλάτε την εκπομπή για να ακούμε τις μπουρδες του Βενιζέλου, που δεν καταλαβαίνει ότι ο ίδιος τι λέει, για όνομα του επιτέλους. Την κάνουμε λίγο πιο σατυρική, είπαμε να κάνουμε την υπέρβαση επιτέλους. Είναι ανυπόφορη. Και μόνο τη φωνή του να ακούς, θα θέλεις αλλεργία. Εντάξει, τώρα είστε άδικοι, επειδή έχετε στο μυαλό σας τη φωνή του πριν που ήταν υπουργός οικονομικών και σας έχουν χαράτσι. Γι' αυτό τώρα τι, ωραία δεν τα λέει. Ακούς κανένα χαράτσι από τον Βενιζέλο. Άλλωστε τα ανακοινώνει τα χαράτσια. Για τον εαυτό του, καλά τα λέει. Εμείς τι τραβούμε όμως. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει το καινούριο κίνημα που ετοιμάζεται. Το έχετε ακούσει? Όχι. Δεν έχετε ιδέα. Δηλαδή? Αυτοί που διαπληρώσουν το χαράτσι. Θα μαζευτούν, λέει, σε μια πλαγιά κάπου με κάτι δέντρα εκεί σε ένα δάσος. Ναι. Θα μαζέψουν όλα τα χαράτσια μαζί. Ναι, και θα τα κάψουν. Και θα αρχίσουν να τα θάβουν. Τι θα κάνω. Και όλο αυτό το δάσος μετά, ξέρετε πώς τα λέγεται? Δάσος χαρατσίου. Όταν λέμε έμενα ακή ακίνητος λέμε Παυλόπουλος, έτσι. Ναι. Όταν θέλουμε να πούμε Ματαιοδοξία, ποιο όνομα μπορούμε να βάλουμε? Μπορούμε να βάλουμε άνετα πολλά. Κουβέλης, έτσι. Ναι. Τώρα μπορεί να συμβάζεται ο Κουβέλης με να του δώσουν μεζέα από εξουσία 60 χρόνια μέσα να περιφέρεται στην πολιτική? Δεν είναι ξεφτύλα αυτό, ρε Απόστολε? Μετανιώσατε, κύριε Πρόεδρε? Καθόλου, κύριε οικονόμου. Καθόλου. Δεύτερον, το χαράτσι του Βενιζέλου δεν το πλήρωσα. Ούτε και του Σαμαρά τώρα. Αν κάνει κανένα αστείο και μου στείλει κατάσχεση, θα πάρω τα δύο μικρά μου τα πιτσιρίκια και θα τα πάω στη Συγκρού κάτω στη Νέα Δημοκρατία. Και θα τα πάρω όταν μέσα από τη δουλειά σου, δουλειά μου, μπορέσω να πληρώσω τα χαράτσια του. Έτσι πες του και το εννοώ αυτό, δεν του κάνω πλάκα καπέλου. Ο Αποστολής. Ναι. Πήρα για το αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο? Το Σιρόκο. Το Σιρόκο. Καλά έκανες. Μπορείς να μου πεις τιμή? Έλα. Τιμή θέλω. Το έριξα λίγο, 6-700. Τιμή ρε εσύ. Τι τιμή, τιμή δεν έχει. Όταν λέει συζητήσιμη, τι εννοεί συζητήσιμη? Τι μπορεί να εννοώ όταν λέω συζητήσιμη? Εσύ θα μου πεις. Ότι αυτή η τιμή μιλάει πολύ, είναι πολύ συζητήσιμη γενικώς με κόσμο. Τα λέει. Πάνε είναι μια τιμή εμένα. Πολύ συζητήσιμη. Σαν εσένα. Σαν εμένα συζητήσιμη. Τι εξαρτήματα έχει μέσα? Θα σου πω για το Λευγέ. Εγώ αυτό που έχω αγαπήσει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι ο Λευγές. Ένα πράγμα ο Λευγές ή καλέ σοκαριστικός. Πού να δεις, δεν έχεις δει Λευγέ Σιρόκο. Δεν έχεις ακούσει? Έχουν γράψει γι' αυτόν, φαντάσου, βιβλία. Οι 20.000 Λευγές κάτω από τη θάλασσα είναι γι' αυτό. Λευγές Σιρόκο. Για το Σιρόκο το έγραψε ο Ιούλιος Βέρν. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ήταν μια αγαπημένη ατάκα και ταιριάζει νομίζω παντού. Ευχαριστεί, κάνει την προσευχή του για όλα τα καλά που του έχουν έρθει, για τη δουλειά που υπάρχει, για το ότι δεν έχει χρεοκοπήσει η χώρα, για το ότι υπάρχουν νοσοκομεία, υπάρχουν εξοπλισμένα νοσοκομεία, γιατροί, αξιοπρέπεια παντού, υπάρχει ακόμη επίδομα ανεργίας κτλ. Γι' αυτό λοιπόν πάντα μια προσευχή, ένα ευχαριστώ ως δείγμα αναγνώρισης. Είναι ό,τι καλύτερο. Ελληνοφρένεια, λίγο πριν φύγουμε για διακοπές, είναι αυτό που ακούτε. Παρασκευή 20 Ιουλίου, μια μέρα φορτισμένη και με ιστορικά γεγονότα. Δεν τα ξεχνάμε, τι να πρωτοθυμηθούμε, τα ιστορικά του παρελθόντος ή τα ιστορικά του μέλλοντος που παίρνουν όλα θέση από σήμερα, από χτες, από προχτές για να αναμετρηθούν στο μέλλον. Όλα μαζί λοιπόν τα βάζουμε και πάντα έχουμε τους ακροατές, δεν τους ξεχνάμε. Να σου πω και κάτι άσχετο τώρα με τις συχνότητες. Ναι. Θέλω να σου πω ότι όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία στο εξωτερικό, τουλάχιστον στη χώρα που μένω, γιατί μένω εξωτερικό, δεν κλείνουν εισιτήρια για Ελλάδα, φίλε μου. Βέβαια. Άμα κλείνει η Ακρόπολη κάθε μεσημέρι επειδή κάνει ζέστα. Συγγνώμη. Να βάλει βερμούδα άμα θέλει ο φύλακας. Να ρίχνει νερά πάνω του. Γι' αυτό δεν έρχεται ο τουρισμός. Κλείνει η Ακρόπολη, φίλε. Πηγαίνεις και ζητάς εισιτήριο για Ελλάδα και σου λένε, φίλε, πήγαινε Αίγυπτο. Και καλά κάνουν, γιατί οι πυραμίδες μένουν ανοιχτές όσο ζέστη και να κάνει. Που εκεί την ίδια ζέστη έχουν με εμάς. Αλλά βέβαια, εκεί δεν έχουν τσιπρέους να κλείνουν κάθε τόσο τα αρχαιολογικά μνημεία. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Θα ήθελα καταρχήν να σου πείθω καλές διακοπές. Ευχαριστώ. Να σου ρωτήσω, υπάρχει χώρος για καμιά παραγγελιά? Α, νόμιζα κανένας χώρος στο αυτοκίνητο να σε πάρω μαζί, δεν υπάρχει. Δεν ξέχνα το. Έλα, ρε. Όχι, όχι. Είμαστε οριακά. Πάντα φεύγουμε διακοπές τριμωχτά. Μπας και τύχει κανένα τυχερό στη διαδρομή. Ναι. Είμαστε τώρα ήδη 9 άτομα μέσα σε ένα Mini Cooper. Ναι, να απλά να θυμίσουμε τότε κάτι αφού δεν υπάρχει χώρος. Και ψάχνουμε δρόμο με λακκούβα, έχεις καμιά ιδέα? Ναι. Λέγεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι real. Είναι real. Είναι real. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το αληθινό ραδιόφωνο και έπεσε και πάνω στον ειδικό της διακομόδησης και φιλοσόφησης των πάντων. Κύριος φιλοσόφης. Μ' άρεσε καλύτερα το φιλοσόφησης. Φιλοσόφη. Κοίταξε, πολλές φορές πέσω τις κωμωδίες φιλοσοφούμε καλύτερα. Έτσι. Ο Αριστοφάνης δεν είχε και άδικο που με τις κωμωδίες του σατήρησε και φιλοσόφησε για τα πάντα. Λοιπόν, δικαιούμε το βιβλίο, αγαπητέ. Α, γι' αυτό ήταν όλα τα σάλια. Όχι, δεν προλάβατε, δυστυχώς. Δεν προλάβα. Βάλε άλλους πέντε. Και άλλους πέντε, και άλλους πέντε. Από Σεπτέμβρη ξανά βιβλίο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Θα σας κάνω μια προσφορά τώρα. Μέσα σε αυτή τη χρονιά της κρίσης βγήκαν κάνα δύο περιοδικά ιδιαίτερα. Ένα από αυτά είναι το περιοδικό Unfollow, στο οποίο γράφει και η Ελληνοφρένεια. Το βρίσκεται στα περίπτερα, κάθε μήνα βγαίνει κτλ. 5 ευρώ η τιμή, είναι συμπυκνωμένο, είναι συμπαγές, έχει έτσι πολύ ύλη και ενδιαφέρουσα ύλη. Υπάρχουν όμως και συνδρομές. Στοιχίζει 60 ευρώ η ετήσια. Και στους 10 πρώτους που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200, η συντακτική ομάδα αποφάσισε, προσφέρει δωρεάν συνδρομές για ένα χρόνο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, όσο εσείς τα παίρνετε, τον Αυγουστίνο Ζενάκο, ένας εκ των ιδρυτών και της συντακτικής ομάδας. Καλά δεν τα λέω? Καλά τα λες. Καλησπέρα. Λοιπόν, οι 10 που θα πάρουν θα έχουν αιτήσια συνδρομή, ξεκινάει από πότε? Θα ξεκινήσει από το αμέσως επόμενο τεύχος, το οποίο κυκλοφορεί την 5η 26 του μηνός. Μεθαύριο. Την άλλη Πέμπτη, έτσι. Και πράγματι είπαμε, μια και οι ακροατές σας θα σας στερηθούν δυστυχώς για το επόμενο διάστημα, να τους κάνουμε εμείς ένα δώρο έτσι για να τους παρηγορήσουμε λίγο. Δεν είναι το ίδιο τώρα, εντάξει. Άλλο ο έντυπος λόγος, άλλο εδώ η ασυναρτησία η προφορική. Δεν έχει καμία σχέση. Αλληλοσυμπληρούμενα. Συμπαγή αμφότερα, ναι. Όπως. Μπράβο, αλληλοσυμπληρούμενα ίσως είναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε διάφορα ωραία θέματα. Είναι καλοκαιρινό το επόμενο τεύχος. Καλοκαιρινό, ναι. Με το δικό μας τον τρόπο. Λογικό. Πάμε λίγο στην Κύπρο και βλέπουμε τι έχει γίνει εκεί με τις τράπεζες. Πάμε λίγο στη Λέρο και βλέπουμε τι έχει γίνει εκεί με το ψυχιατρίο. Επισκεπτόμαστε νησιά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι να επισκέπτεσαι νησιά, συνηθίζεις. Ακριβώς. Συμπαγές, όπως είπε, ναι. Ρεπορτάζ, πολύ ύλη και κυκλοφορούμε την Πέμπτη. Οπότε, οι 10 πρώτοι που θα πάρουν τώρα στον Αποστόλη 211-200-8200 θα έχουν για ένα χρόνο, θα τους έρχεται στο σπίτι. Για ένα χρόνο θα τους έρχεται στο σπίτι το Unfollow. Αρχίζοντας από τον Αύγουστο τώρα, Ιούλιο, τι τεύχος θα είναι, Ιούλιο-Αυγούστου. Είναι το τεύχος Αυγούστου. Ναι, ναι. Προχωρεί τώρα τέλος Ιουλίου. Μέχρι τον χρόνο. Θα είναι μια χρονιά, από ό,τι φαίνεται, επίσης ενδιαφέρουσα όπως ήταν και η προηγούμενη. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά. Καλά κουράγια. Καλά να πάτε. Εμπνεύσεις. Καλό καλοκαίρι. Το μισό έχει φύγει. Καλές διακοπές για όσους φύγουν. Καλή διαμονή όσους μείνουν εδώ στην Αθήνα, γιατί νομίζω είναι, ίσως είναι και περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, να πάνε όλα καλά σε ό,τι κάνει ο καθένας, να έχει κέφι και καλή διάθεση. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Αγουστίνε. Καλά κουράγιο. Οπότε το ακούσατε. Για λίγο ακόμα, φαντάζομαι θα έχουν πάρει αρκετοί. 2-11-200-8-200 θα σας έρχεται ένα περιοδικό. Καλό είναι. Διαβάζετε πολλά. Έχετε να διαβάζετε από το να πηγαίνετε να το παίρνετε 5 ευρώ στο περίπτερο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ο καπιταλιστής? Το πρώτο μάθημα. Ποιο? Να βάλεις τους άλλους να δουλεύουν για σένα. Εμείς πότε θα κάνουμε ελληνοφρενική συμμαχία? Να μαζέψουμε κανένα φράγκο. Ποιος θα είναι πρόεδρος? Θέλω κι εγώ πρόεδρο να τελειώνει σε ούζος. Μπράβο. Ιδανικά ο Καρούζος που έχει και λεφτά, δεν κοροϊδεύει με λεφτά άλλων. Λοιπόν, θα βάλουμε τα λεφτά οι μαλάκες και εσύ θα είσαι ο πρόεδρος. Εντάξει. Ο Θόδωρος είμαι από την Πάτρα. Ωραία. Να σου πω, ρε φίλε, αυτός που έχει βγάλει ο Θήμιος, Αργεντίνος είναι. Το σχέρι καλύτερα ελληνικά από μένα. Μπρος. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ναι, ναι. Με ακούτε? Ναι. Παίρνω για την αγγελία του Άστρα. Ναι, ναι. Τι? Μπορείτε να μου πείτε τι? Δόθηκε δυστυχώς. Τι δυστυχώς? Δόθηκε. Πότε? Τι σημασία έχει το πότε? Σημασία έχει ότι δεν έχεις να πάρεις Άστρα. Δεν υπάρχει Άστρο για σένα. Το πήρε κάποιος που είχε Άστρο. Γαμώ την πουτάνα σου, ρε. Εκείνια, φίλε. Τη ζωή να βρίζεις. Την τύχη σου. Δεν τηλεφωνούμε άλλο για το Unfollow. Θα σας πω τώρα τους 10. Έκλεισε ο αριθμός. Παναγιώτης Γουλιέλμος. Τζανετάς Γιώργος, αν το λέω, γράμματα Αποστόλη. Καζάλας Γιώργος. Δήμητρα Κουτσούκου. Κυρίτσι Εβίτα. Γιάννης Πάπας. Σταματοπούλου Γκόλφο. Ηλίας Διαμαντάρας. Στέφανος Τζόλας και Καλκαντέρας Νίκος. Θα τα στείλουμε εμείς με mail, θα τα πάρουν τα παιδιά και θα βρούμε έναν τρόπο για τις διευθύνσεις. Σήμερα, 20 Ιουλίου του 2012, 38 χρόνια πριν, γράφαμε πάλι ιστορία, όχι μόνοι μας βέβαια, γιατί σε αυτόν τον τόπο δεν πρέπει να μένουν άγραφες με τίποτα οι σελίδες της ιστορίας. Σεβιλισμός όπως ερώμενος υπεράνω αντιθέσεων και κακών αναμνήσεων του παρελθόντος. Επιδείξει κατανόηση και συμπαράσταση προς την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Συσπηρούμενος πέριξ αυτής, βέβαιος ότι ούτω διασφαλίζει ένα λαμπρό μέλλον. Σ' αυτό το σήμα που ξεβάβει αίμα και δάκρυ, δεν έχεις τίποτα κρυφού να παραδώσεις. Μον την πλοκίτσα που τσιρίζεις τις πληθώσεις. Και κάνα φράγκο στο πουλί που είναι στην άκρη. Δεν έχεις τίποτα κρυμό να παραδώσεις. Σ' αυτό το σχήμα που ξεβάβει αίμα και δάκρυ. Ετουρκικέ ένοπλη δυνάμεις, άνευ ουδεμιάς αφορμής ουδέ προειδοποιήσεως, ενήργησαν απόβασιν και εισέβαλον εις την νήσον Κύπρον. Δεν είναι οικόπεδο που το καταπατούνε, ούτε και μούρλα εθνική που επιστρέφει. Είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε και η ανάγκη μας που όνομα δεν έχει. Δεν είναι οικόπεδο που το καταπατούνε, είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε. Εδώ ο ελεύθερος ραδιοσταθμός της Πάφου. Εδώ ο ελεύθερος ραδιοσταθμός της Πάφου. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, αντίσταση, το σύνθημα που επικρατεί απ' άκρου εις άκρον της Κύπρου. Λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια, κι η ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει. Μη με μαλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια, το αδειό μας πρόσωπο η Κύπρος το πληρώνει. Η αντίσταση του λαού θα φέρει την νίκη. Τούτης είναι ως Ανατολή κι απ' ουρανός νότων κι από τα πέρατα της γης στον κόσμο προσκαλώτων. Δώστε μου την ακρόαση για να σας τραγουδήσω κι ούτου σας νιάγους και μητσούς να σας κλαμουρίσω. Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια, κι η ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει. Μη με μαλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια, το αγιό μας πρόσωπο προς το πληρώνει. Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια, είμαι μαλώνης μόνο δώσε μια βοήθεια. Επειδή ακούω τώρα για τα μέτρα που θα πάρουν για τους αναπήρους τα επόμενα, είμαι ανάπηρος με τριπλό bypass, ζάχαρο και Πάρκινσον. Ήμουνα συνταξιούχος 5 χρόνια και μου διακόψαν τη σύνταξη πριν από τα Χριστούγεννα για να επανεξεταστώ μήπως είμαι μαϊμού. Πέρασα 150 επιτροπές, γνωματεύσαν ότι όντως είμαι, εξακολουθώ να είμαι ανάπηρος, ηλικία 66 χρονών, με αποτέλεσμα να έχω να πληρωθώ 8 μήνες και χτες μου κόψανε το φως, κύριε. Α, είδατε, ξεκίνησε η κοινωνική πολιτική. Ξεκίνησε λοιπόν η κοινωνική πολιτική. Ό,τι έλεγε ο κύριος Κουφέλης, τι ψηφίσατε. Ακριβώς. Ψηφίσατε Κουφέλη τουλάχιστον. Όχι, ευτυχώς δεν θα είχα αυτοκτονήσει. Ξεκίνησε η σωτηρία από ό,τι βλέπετε. Ξεκίνησε η σωτηρία. Εδώ πρόκειται περί αλητών, κύριε. Τα παραλέτε. Μέσα στο σκοτάδι. Ίσως σε Σεπτέμβρη να περνά. Και έτσι κουδιά. Με σκατά. Στους καφενέδες. Τα παλικάρια. Σκατά. Τα παλικάρια να κερνά. Νέα εκδοχή του τραγουδιού. Αυτοί που επέβαλαν τον νόμο σήμερα και αυτοί που εφαρμόζουν τους νόμους γενικότερα, μια τέτοια κοινωνία θέλουν, σαν αυτή που περιέγραψε ο ακροατής, που είναι ανάπηρος και τον αναγκάζουν να περάσει όλο αυτό και ταυτόχρονα όσο καιρό τον αναγκάζουν, με δεδομένο ότι θα του δώσουν αυτά που πρέπει, δεν τον πληρώνουν. Είναι αυτό το σύστημα που χθες έκοψε το ρεύμα στο άσυλο Ανιάτων. Νομίζω δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα παραπάνω. Δεν έχει και νόημα όταν συμβαίνουν αυτά. Όλα τα άλλα περί ανάπτυξης, περί καλύτερης μοίρας, μέλλον που έρχεται και αν κτλ. Περιτεύουν κάποιες τέτοιες πράξεις, ισοπεδώνουν τα πάντα και τους ίδιους όλους αυτούς που είναι και οι εμπνευστές. Εμείς τελειώνουμε εδώ γιατί έχουμε λαό με τις παραγγελίες του. Καλά να περάσετε, να ανανεωθείτε όλοι όσοι μείνετε εδώ, όσοι φύγετε, όσοι πάτε οπουδήποτε. Τα καλύτερα ταξίδια άλλωστε είναι αυτά που κάνουμε με το μυαλό. Το απόγευμα 5.30 ώρα στη Χαλιβουργία, 20 Ιουλίου του 2012. Καλά να είναι όλα. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Γαμώτη. Λοιπόν, έχω χεστεί από το γέλιο με την Αγγλικού. Πρέπει να μπει στο Πάνθεο μαζί με Γουναρά και Κυρβασίλη. Η Αγγλικού ήταν όλα τα λεφτά αυτή τη βδομάδα. Βάζει την τιμή σε ένα και μια φορά τη βδομάδα πρέπει να τη βάζει στην Αγγλικού. Τρομερό, αλλά έπρεπε να την είχε στρενάρει παραπάνω γιατί είχε πολύ ψωμί η κοπελιά. Έλα, τον πούλο, άντε γεια. Γεια σας. Γεια. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο? Ο ίδιος, ναι, ναι. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, παρακαλώ, πείτε μου ποιος είναι. Σας τηλεφωνώ εκ μέρους του Τσίγκρη του Παναγιώτη, μου έδωσε το τηλέφωνό σας. Τι θα θέλατε, κύριε Μπαλούρδο? Ναι, μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω. Γιατί δεν μου λέτε, πείτε μου. Σας λέω, δεν μ' ακούτε, μάλλον. Είπατε από τον κύριο Τσίγκρη, παρακάτω. Μάλιστα, είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Συγχαρητήρια. Μου είπατε ότι ενδιαφέρεστε για τις κόρες σας. Για τις κόρες μου, ναι. Μάλιστα. Θέλετε να αγοράσετε μία? Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών? Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κορή? Πουλάω την κορή καραβό, κύριε. Τίποτα, ήταν ένα χιουμοράκι γιατί σαν Μπαλούρδος έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο, εσείς κάνετε μαθημάτα σπιτιά? Μάλιστα, κάνω μαθημάτα. Πόσο πάει η ώρα? Δεν αγοράζω κορές, αναλόγως το επίπεδο. Θα μου πείτε την ηλικία τους? Είναι 10 και 12. Έχουν κάνει καθόλου αγγλικά? Έχουν κάνει, ναι, καθόλου αγγλικά. Έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει τώρα? Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Ξέρετε κάτι, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθημα, θέλετε να συνεννοηθούμε? Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα να ξέρω πάνω κάτω που παίζουν τιμές. Μα δεν πρέπει να με ακούτε. Πάνω κάτω, ένα εύρος τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ, να μάθουμε το εύρος των τιμών. Δεύτερο χιουμορ. Πείτε μου ένα εύρος να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου Αγγλικού. Ναι, καταρχάς δεν είμαι Αγγλικού, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Εντάξει τώρα, εκεί θα τα χαλάσουμε, Αγγλικά δεν διδάσκεται. Και Αγγλικού, Αγγλικά λέει και καθηγήτρια Αγγλικών τα ίδια λέει τώρα, ρε Μπαλούρδο. Καταλαβαίνω, είπαμε να κάνουμε χιουμοράκι, αλλά μιλάμε 5 λεπτά και δεν έχουμε συνεννοηθεί. Μα σας λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Μα σας εξηγώ, πηγαίνει αναλόγως με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior A και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Καλά, Lower είναι και πιο μερακλείδες. Να σας πω, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μας ή ερχόμαστε εμείς στο χώρο σας? Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μας. Ωραία, ελεύθερα πιασήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πιασήματα. Δεν σας καταλαβαίνω. Τσιμπουκάκι, πισοκολλητό στα γόνατα. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Καλές τα αγγλικά θα τα κάνουμε. Λοιπόν, και τον χθεσινό που σε έβριζε και του λες να κάνω μια ερώτηση, δεν πάτε να χαρτείτε. Ναι. Αν μπορείς, μην ξέρετε με τη φασιστία να κάνουν εκεί έναν ωραίο διάλογο. Τι θυμάσαι τη φασιστία, εντάξει. Δεν την ξεχνάω ποτέ τη φασιστία. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ και ο Τράγκας έχετε δημοκρατία που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο? Όχι. Αν νομίζετε τέτοιο τρόπο, περιμένετε τα ποδάρια μας πίσω στο σοβαρό. Δεν νομίζουμε. Καλά, καλά, καλά, καλά. Τι καλά, καλά, συμφωνούμε. Καλά, ναι, ρε παλιό μαλάκα, που πέσω μικρόφωνο και βρίσκει στον κόσμο. Δώσε με έναν υπεύθυνο εκεί πέρα, φασισταριό. Φασισταριό, εμένα, μωρή. Σταριό, μωρή, είσαι και θέλεσαι, εσύ, μάνα, κι όλο το θηλυκό σόι. Το θηλυκό μου σόι, το δικό σου θηλυκό σόι. Λοιπόν. Κι αν θες να ξέρεις, έχω μόνο αρσενικό σόι. Σαν δεν τρεπόμαστε, κύριε. Ό,τι και να λέτε για μας είναι λίγο. Έχετε παραπάνω από δίκιο, τι να σας πω. Να τη φάω στη δημοκρατία. Βεβαίως να τη φάω. Δώσε με έναν υπεύθυνο. Δεν μπορεί να λειτουργεί ο καθένας έτσι. Εντάξει, μήπως θα θέλετε να τα βρούμε? Όχι, δεν θέλω να τα βρούμε κανέναν. Έλα, συγγνώμη. Τσολόμυαλε, ας το βγάλω. Πάω τώρα, έχετε δίκιο, κύριε. Ας το βγάλω, π***. Μα δεν σας βρίσκω πουθενά. Ανέβαζα στα κεφάλια τα νεύρα, μας έκανε τσίτα. Σας έκανα εγώ τα νεύρα τσίπρα. Μαλά δημοκρατία και βρίσκω τον κόμπο. Δεν τρέπω σε λιγάκι. Να κάνω μια ερώτηση. Δύο ερωτήσεις, όχι μία. Μία. Δεν πάτε να γαμηθείτε. Ας το βγάλω πουθενά. Ε, πουθενά. Με συγχωρείς τώρα? Όχι, δεν συγχωρώ κανέναν. Έλα, πέφτω στα γόνατα. Ξέρεις κάτι κάνεις. Όταν ήρθα στην Ελλάδα και είδα ανθρώπους να γλεντάνε, είπα στον εαυτό μου. Μια παραγγελιά για αύριο. Λέγε. Αυτό το χαϊδάρι με την αγγελία, βάλτε να μας φτιάξει το κέφι, δε μεγάλε. Το χαϊδάρι ήταν για Βαρβάρα. Από το χαϊδάρι. Α, τον άλλον θες εσύ. Ναι. Έλα, γεια.

να είναι ελαφρύ που θα το σκεπάσει. Έτσι να πείτε, άμα δείτε. Άμα μπορείτε να το πείτε. Δεν μπορώ γιατί δεν μπορώ να βάλω στο στόμα με τέτοια πράγματα. Βάλε κανένα παπάρι στο στόμα σα, όλοι εκεί. Πιο εύκολο, αυτό είναι πιο εύκολο. Βρε μαλάκα! Θα μπει σε πλούτο με τον ηλίθιο, τον βλάχα με τη ρέη. Απροδότε, δοσύλλογοι. Από ερωτέ Θεό. Και σπαρχηθώ. Γιατί γαμίσει όλο αυτό μέσα. Να τη φάσει τη δημοκρατία. Τσολόμυαλε. Α το βγάλω. Βρε αρχιμαλάκα. Ρε τσογλάκι εσύ. Α το βγάλω τη σκάρα. Τελείως αντικομουνιστής έχεις γίνει, ε. Μαλάκα. Μαλάκα. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Α το βγάλω τη σκάρα. Ρε πουσκάρα. Δεν αφήνεις αυτή τη μαλακισμένη τη σάτυρα που κάνεις ένα δύο... Του κουκουέ! Ρε τέλεια του κερατά! Δεν ξέρω τι λέτε! Πάλε τρέπεστε λιγάκι! Θα σφίγαμε και σε υπόλοιψη! Καλό νερό, παλιό μαλάκα! Ποιο το μικρόφωνο και βρίσκει στον κόσμο! Παλιά άλλο μαλάκα! Ψυχάκιδε του ΣΥΡΙΖΑ! Αυτό δεν το ανέχομαι! Άντε ρε γαμίσου μαλάκα! Όλη μέρα! Όλη νύχτα! Γαμώτη!